zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lipca. Już minęła 18. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lider Nowoczesnej zaprasza na wtorek do Sejmu delegację instytucji europejskich i światowych. PiS ocenia decyzję jako niezrozumiałą. Odwołany dyrektor kliniki ortopedycznej w Poznaniu. Decyzja ma związek z restrukturyzacją szpitali klinicznych w mieście. Turyści z zagranicy wybierają Włochy. W tym roku może ich przybyć do włoskich kurortów ponad milion więcej niż poprzedniego lata. Dwie znowelizowane ustawy dotyczące sądownictwa już na biurku prezydenta. Kolejna o Sądzie Najwyższym ma być głosowana w Sejmie we wtorek. Nowoczesna chce, by delegacje instytucji europejskich i światowych pojawiły się na wtorkowym posiedzeniu. Politycy PiS-u krytykują pomysł. Treść listu wystosowanego m.in. do Komisji Weneckiej, szefa Komisji Europejskiej czy sekretarza generalnego ONZ, lider Nowoczesnej Ryszard Petru ogłosił w Koszalinie. To jest list z prośbą o solidarność. Apelujemy o te osoby, aby wysłały na posiedzenie polskiego parlamentu delegację jako obserwatorów, aby mogły przyjrzeć się temu, jak przebiega proces legislacji zmieniający ustrój tak naprawdę polityczny w Polsce. To niezrozumiałe zachowanie opozycji, uważa poseł PiS-u Stefan Strzałkowski. Bardzo mnie dziwi ta reakcja, to znaczy to jest tak zwany odruch chyba tonącego, że brzydko się chwyta już. Ja to traktuję jako tragedię narodową, jako zdradę stanu wręcz, bo my jako Polacy jesteśmy bardzo młodym, suwerennym narodem, tworzymy dobre prawo, polepszamy jeszcze teraz je. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz utworzenie trzech izb sądu. Dziś o 2:30 w nocy Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Pierwsza przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków KRS. Przyszłych ma wybierać Sejm. Druga dotycząca ustroju sądów powszechnych przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości bez żadnych opinii Zgromadzeń Ogólnych Sądów sam zdecyduje, kto pokieruje danym sądem. Obie ustawy trafiły do podpisu prezydenta. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL apelują do Andrzeja Dudy, by zawetował ustawy. Przekonują, że ich wejście w życie oznacza zrujnowanie trójpodziału władzy w Polsce. Z kolei Kukiz 15 chce, by prezydent zwołał okrągły stół do sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odwołał wieloletniego dyrektora szpitala imienia Wiktora Degi, doktora Witolda Bieleńskiego. Klinika to jedna z najbardziej obleganych placówek ortopedycznych w kraju. Chorzy latami czekają tam na planowane zabiegi. Ostatnio o szpitalu było głośno, bo policjanci zatrzymali na terenie placówki profesora Jacka K. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne. Według śledczych lekarz brał łapówki za przyspieszenie operacji. Rzecznik Uniwersytetu Medycznego profesor Maciej Wilczach mówi, że decyzja rektora ma związek z restrukturyzacją poznańskich szpitali klinicznych. Decyzja jego magnificencji rektora jest konsekwencją zainteresowania władz uczelni tematem restrukturyzacji szpitala ortopedycznego, której przeprowadzenie możliwe jest wyłącznie poprzez sprawne zarządzanie mające na celu realizację zadań i poprawę funkcjonowania podległych rektorowi szpitali klinicznych, w tym również szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Odwołany dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu placówką będzie kierował naczelny lekarz szpitala. Uczelnia ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora w ciągu 3 miesięcy. Finlandia zakazuje obecności tzw. zielonych ludzików na swoim terytorium. Od dziś przekroczenie fińskich granic i przebywanie na terytorium Finlandii niezidentyfikowanych grup wojskowych bez określonych dystynkcji jest przestępstwem. Nowe prawo dostosowuje działanie fińskich służb do nowych zagrożeń. Pojęcie zielone ludziki zostało rozpowszechnione po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez Rosję w 2014 roku, kiedy na terytorium Ukrainy pojawiły się zorganizowane grupy zbrojne ubrane w zielone mundury bez dystynkcji i posługujące się ciężkim sprzętem wojskowym bez oznaczeń. Rekordowy napływ zagranicznych turystów do włoskich kurortów nad morzem. To dlatego, jak się ocenia, że obcokrajowcy uważają Włochy za bezpieczny kraj. Z prognoz na podstawie pierwszych tygodni wakacji wynika, że tegoroczny sezon letni będzie rekordowy pod względem liczby urlopowiczów w ostatnich 10 latach. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba gości w hotelach, pensjonatach i ośrodkach wakacyjnych wzrośnie o prawie 2,5%. Oczekuje się przyjazdu co najmniej 29 milionów turystów z zagranicy, co oznacza, że będzie ich o ponad milion więcej niż w 2016. Tradycyjnie najwięcej turystów przybywa do Włoch z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Rośnie też liczba gości z Francji, krajów Beneluxu, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

baby. Oh, baby, how I love for you to call me baby. Druga godzina audycji Myśliwiecka 357. Dzisiaj audycja wyjazdowa, tak jak przez całe lato. Soboty spędzamy na koncertach trasy Męskie Granie 2017. Dzisiaj drugi przystanek Wrocław, a słuchaliśmy piosenki ze ścieżki dźwiękowej, która brzmiała już dziś w tej audycji w poprzedniej godzinie. To jest kompilacja, która towarzyszy filmowi Baby Driver. To wszystko jest ułożone przez Danger Mouse'a i to wszystko brzmi między innymi tak szlachetnie, tradycyjnie i oczywiście nieco retro, chociaż na tej kompilacji są także i nowsze nagrania. Trochę się obawiam spojrzeć w ich oczy, naprzeciwko mnie dwie trzecie zespołu Camp, bo nie kojarzę was z takimi brzmieniami i z tym, że takie granie może się wam podobać, więc teraz oczekuję niecierpliwie recenzji ostatnich dwóch minut w waszych słuchawkach. O kurczę, ja myślałem, że my zawsze byliśmy tacy lekko vintage, więc myślałem, że nie będziesz miała żadnych wątpliwości, że lubimy takie, no nawet nie było funkowe, ale takie bardzo... Tym bardziej, że sami niedawno nagraliśmy kawałek, może akurat nie funkowy, ale nawiązujący gdzieś tam do Beatlesów, więc jak najbardziej tradycyjnie też lubimy. Zdaje się, że kojarzycie mi się z vintage, a to było chyba vintage po prostu. Oj, i stąd. Tak. Vintage, który zawsze jest nowoczesny. No właśnie, a jaki kierunek na horyzoncie przed pracami nad nową płytą? Stare, nowe, stare pomieszane z nowym? Znaczy myślimy o zupełnie nowej formule, ale dla zespołu Camp ciężko mi jest uchwycić jak gdyby tą formułę tak na przestrzeni jak gdyby całej muzyki i tak dalej, więc myślę tylko jak gdyby o naszym zespole i myślę, że to jest... Wzięliśmy na warsztat zupełnie nowe rzeczy dla nas, coś co zawsze chcieliśmy zrealizować, czyli gdyby odkopaliśmy się z tych lat 80. No właśnie, co dla zespołu Camp to jest zupełnie nowa rzecz? Nowa rzecz to jest to, co chcieliśmy jak gdyby... Próbowaliśmy zrobić na debiucie, czyli pisać piosenki, ale nigdy nam się to nie udawało. Gdzieś te nasze utwory, refreny, zwrotki szły po prostu w tańce, w taneczną atmosferę. Na drugiej płycie chcieliśmy zrobić coś zupełnie innego i poszliśmy w elektronikę, która była no, jak gdyby wyznacznikiem tamtych czasów, w których robiliśmy tamtą płytę, a teraz postanowiliśmy po prostu sprawdzić się, jak działamy jako zespół, który pisze zwrotki, refreny i prerefreny. Postawiliście sobie wyzwanie, ponieważ paradoksalnie najtrudniej napisać prostą, zgrabną piosenkę. Najtrudniej, a potem jeszcze ją wyprodukować nowocześnie, żeby brzmiała jak zespół Camp, który zawsze był zespołem elektronicznym, a nie popowym, nie Beatlesowym. Na pewno chcemy zachować pierwiastek właśnie campowy. Myślę, że to i tak czy inaczej jest to ukryte w dużej mierze w wokalu Tomka, więc to chyba nigdy nie zginie. Na Ornecie wprawdzie próbowaliśmy eksperymentować z brzmieniem wokalu w takim nowocześniejszym kierunku idąc, ale tym razem wracamy do tradycji. Tak, uwalniamy Tomka i uwalniamy jego płuca od dymu i ma śpiewać. W poprzedniej godzinie moim gościem była Katarzyna Nosowska. Wczoraj zespół Hej grał w Jarocinie. Opowiadała o tym, że tam byli 25 lat temu, tam się w pewnym sensie dla nich wszystko zaczęło. Gdybyśmy my mieli postawić teraz zespół Camp na scenie i powiedzieć o takim miejscu, takim koncercie, gdzie czujecie, że to wszystko się zawiązało, gdzie to było? Mi się wydaje, ale to jest odpowiedź, to jest skomplikowane, bo zawsze każdy ma inną opinię, każdy członek naszego zespołu, ale wydaje mi się, że to była jadłodajnia filozoficzna, zanim spłonęła, kiedy poczuliśmy, że jesteśmy jakoś modni, że że ludzie reagują bardzo emocjonalnie na naszą muzykę i to było coś fantastycznego. A później takim krokiem chyba był jeszcze koncert na Openerze, kiedy pierwszy raz na wielkiej scenie się znaleźliśmy i zdaliśmy egzamin. Jest coś takiego, kiedy widzi się przed sobą pierwszy raz taki naprawdę tłum. To musi zrobić wrażenie. Na to nie ma odpornych. Nie ma. Jeszcze się taki nie urodził. A czy, ponieważ z Katarzyną też rozmawiałyśmy o tym, że nie ma specjalnie czasu na to, żeby jeździć na koncerty innych wykonawców i cieszyć się muzyką na żywo. Przypomniało mi się, to chyba Łukasz Lach mówił, kiedy był w radiu przy okazji premiery nowej płyty Elsztat. Pozdrawiamy Łukasza, w ogóle świetny album. I świetny koncert w Trójce też. Zobaczcie ich koniecznie na żywo, jeśli jeszcze z tą płytą nie widzieliście. Ale mówił o tym, że odkąd zagrał na Openerze, już nie czerpie takiej przyjemności z bycia na Openerze, że perspektywa jednak ze sceny odbiera trochę przyjemności bycia wśród publiczności. Jest coś na rzeczy? Jest coś na rzeczy, ale znowu mówię tylko za siebie, że ja wolę zdecydowanie już teraz koncerty klubowe i jest ciężko mi w ogóle jako... Jeśli gram na festiwalu, to nie jestem w stanie się przełamać i wyjść i posłuchać tego, jak zwykły słuchacz tej muzyki. Reguła... Chyba, że inaczej. Nie, to nie chodzi nawet o to, że inaczej, ale regułą jest to, że jak się gra na festiwalu, to rzeczywiście ciężko jakoś się wczuć w rolę słuchacza, natomiast kiedy jedziemy jako normalni słuchacze i nie ma koncertów, to wtedy myślę, że wracamy do tej pozycji sprzed parunastu lat. Ale też nie da się ukryć, że jakoś bardziej cenimy chyba jako grupa już koncerty klubowe. W sensie, kiedy wykonawca daje z siebie wszystko, nie jest częścią jakiejś wielkiego zgromadzenia, tak. Czy myślicie, że jeszcze dziś bylibyście gotowi spakować namioty, plecaki i pojechać na taki prawdziwy festiwal i przeżyć takie doświadczenie? Bo tak się kiedyś poznaliśmy, wiele lat temu. Tak się poznaliśmy, dokładnie. No, to jeszcze czasy licealne były dla mnie. Kurczę, nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak spakowałem jako zwykły słuchacz i pojechałem. Ja myślę, że na pewno potrzebuję jakiejś takiej... Nie chciałbym pojechać na polski festiwal, gdzie po prostu już jest za dużo branżowizny, że tak powiem. Wolę pojechać gdzieś... Nie chcę mówić, że jestem rozpoznawalny, tylko chciałbym pojechać anonimowo, gdzie mogę czerpać. Myślę, że już się nie uratujesz z tej wypowiedzi. Nie, ale właśnie bardzo, bardzo chciałem pojechać w tym roku na festiwal Positivus na Łotwie, na którym graliśmy dwa razy zresztą, ale bardzo mi się to podobało i chciałem w tym roku pojechać, ale przegapiłem to niestety. A co jest takiego na Łotwie, na tym właśnie festiwalu, że takie zrobił wrażenie? Jest plaża i morze, las. Właściwie to jest taki niby duży festiwal z dużymi nazwami, ale w gruncie rzeczy kameralny. No, bardzo kameralny. Dostosowany do mniej więcej wielkości tych trzech nadbałtyckich krajów. Więc jest po prostu taki off, ale z trochę większymi nazwami. No i ci Łotyszy są bardzo tacy przemili ludzie, ale też bardzo wycofani w porównaniu z Polakami, więc... Przyjemnie się nawiązuje znajomości, to nie jest od razu rzeźnia. Po skandynawsku. Tak, skandynawsko. Skończy się za chwilę, no nie za chwilę, to bardzo ciemno zabrzmiało z mojej strony, ale kiedy skończy się lato, wakacje i sezon takich właśnie imprez, festiwali i koncertów, no to gdzieś przyjdzie ta dyscyplina studyjna. Czyli co, życzyć wam odnalezienia w sobie siły na miarę duetu Lennon-McCartney? Tak, tak, oj tak, zdecydowanie. Ja jestem Lennonem. Ja biorę Lennona. Każdy chce być Lennonem. Dobra, mogę być McCartneyem. Chociaż już wkrótce by była nasza śmierć nastąpiła, gdybyśmy byli Lennonem, więc może jednak lepiej być tym dupkiem McCartneyem. Pod planem B by cię zastrzelili. Przepraszam. Słuchajcie, tak czy inaczej, jak pokazała historia, chyba nikt nigdy nie chciał być Ringo, więc tego zdaje się, trzymamy się wciąż w świecie metafor. Ja bym wziął tą rolę. George Harrisona bym wziął przede wszystkim. O nie, no George bym wziął, bo ja jestem... taki metafizyczny i lubię architekturę. Zatem to jeszcze gdzieś w procesie decyzji, podobnie jak jeszcze z tego co wiem piosenki na nową płytę, bo one ciągle jeszcze się tworzą i powstają. Trzymam kciuki, nie będę jedną z tych osób, które będą wypytywać o termin. Będzie wtedy, kiedy będzie gotowa po prostu. Doceniamy to bardzo. Gramy oczywiście wasz nowy numer, jest z nami od kilku dni i cóż, trzymam kciuki za ciąg dalszy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. You were quite a whore. I shed my If this is what you want, if this is what you need tonight. Treat you fine. Camp. Przed chwilą byli naszymi gośćmi, a kilkanaście minut temu zakończyli swój koncert na Męskim Graniu. Co dzieje się tutaj we Wrocławiu na Pergoli podczas drugiego przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie? O tym, mam nadzieję, za chwilę opowie Piotr Stelmach. Zresztą pewnie też słyszą to Państwo, bo jesteśmy przecież tutaj, nasze radiowe studio jest dosłownie kilka metrów od sceny. A teraz pojawi się głos, który towarzyszył nam dzisiaj w hotelowej restauracji przy śniadaniu. Dziewczyna śpiewała piosenki ze swojej znakomitej debiutanckiej płyty, ale to było dawno temu, prawie 10 lat minęło, a teraz, niech jeszcze przez chwilę pozostanie tajemnicą, ma swój nowy zespół, jak sama o nim mówi, stworzony z miłości. Brzmi to tak. No i właśnie, ta tajemnicza dziewczyna, czy ten głos wymaga przedstawienia? Na wszelki wypadek powiem. Likke Li, artystka solowa ze Szwecji. Dzień dobry, tutaj cały czas coś się dzieje, dlatego znowu muszę przeprosić za płynność wypowiedzi oraz szyk i elegancję zdań pojedynczo i podwójnie złożonych, ale to dlatego, że na przykład, proszę sobie wyobrazić, kiedy słuchaliśmy nowego zespołu Likke Li, czyli zespołu Leaf, tutaj obok nas między innymi przeszedł Lech Janerka, pani Bożena Janerka, no nic dziwnego, Wrocław, nic dziwnego, przyjaciele męskiego grania, Lech Janerka wielokrotnie występował na tej trasie dzisiaj. W ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłym roku albo dwa lata temu nawet ratował swoją gitarą jeden z koncertów, bo tę gitarę pożyczyła, dzisiaj po prostu przyszli tutaj cieszyć się z nami muzyką. A obok mnie kolejny gość, Cortez, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Tak mówię o cieszeniu się muzyką, ale powiem ci, że radość na twojej twarzy niespecjalnie się maluje. Nie, no ja jestem zadowolony, jakby zwyczajnie nadal radosny. Nie, zmęczony jestem, wiesz, mieliśmy taki... Wczoraj żeśmy jechali do Borowica, kraliśmy, to tam wiesz, 7 godzin jechaliśmy, w zasadzie dzisiaj też ze 4, więc tak trochę zmęczenie jest jakby wypisane gdzieś tam na twarzy, ale... Zmęczenie jest wypisane na twarzy oraz zmęczenie jest wpisane w to, czym się zajmujesz. No, poniekąd tak. No. To dociera do mnie w różnych momentach, na przykład kiedy spotykamy się na śniadaniach w hotelach podczas trasy męskiego i ktoś na przykład mówi, że właśnie przyjechał z tego i tego miasta, jechał całą noc przez Polskę, zje to śniadanie i jedzie na próbę i dopiero jakby po próbie będzie może pierwszy kimnąć, odpoczynek. Nie? Dokładnie, dokładnie tak. Więc jest też ta mniej medialna strona tego wszystkiego, ale jak się domyślam, kiedy jesteś na scenie, to kasuje wszystkie niedogodności. Wiesz co, to jest inny rodzaj rzeczywistości, jeżeli tak by w to wejść grubiej i poważniej, to myślę, że to jest całkowita odrębna kwestia w ogóle codzienności. To jest takie przeniesienie się trochę w inną rzeczywistość, inny wymiar. To ma swoje plusy i minusy też oczywiście, bo potem też czuć zmęczenie, ale to jest super, po prostu, wiesz, to jest taka możliwość uwolnienia się trochę i jakby nasycenia się pewnego rodzaju. Jesteś wpisany już w historię męskiego grania. Ta trasa ma już kilka ładnych lat, ma kilka pięknych epizodów, kilka wspaniałych momentów. I myślę, że jednym z nich są te chwile, kiedy ty wychodzisz na scenę, kiedy jest już ciemna noc, tutaj ta cała machina zwana publicznością jest już rozpalona, bo za nimi już kilka godzin koncertów, przed nimi ten wielki, wspaniały finał, koncert orkiestry i wychodzisz ty z tą jedną piosenką. To było coś. Tak, nie? No, nie mnie to oceniać, nie? Ja byłem zestresowany i raczej, ale to było fajne, takie dobre, myślę, że wiesz, to jest takie trochę... Non-stop gra muza, wiesz, wszystko jest szybko, intensywnie i nagle, wiesz, sama gitara, jakiś tam wokal. Miałeś tremę, kiedy wychodziłeś bardzo, tylko z tą bardzo. Gitarą, z tą skromną piosenką przed właśnie tak już roziskrzoną publiczność? Tak, no bo to liczysz się z tym, wiesz, liczysz się, widzisz, obserwujesz, zauważysz i to gdzieś tam się udziela w głowie, więc jakby, no tak. Ty pięknie ten swój występ wtedy zapowiedziałeś, że chciałeś wcześniej być na męskim jako uczestnik koncertu, ale nie mogłeś. Nie pamiętam, wiem, że tam hajs. I zobacz, jak los postanowił ci odpłacić. No wiesz, zdarza się. A jak życie teraz, kiedy pojawia się powoli, byłam tego świadkiem na trójkowych korytarzach, ciśnienie ze strony redaktora Stelmacha, kiedy nowa płyta? Ogromne. On ci nie odpuści. Nie, no raczej jedyny człowiek, który nie odpuści, to jest Piotr Stelmach, oczywiście. Nie, no wiesz, to robimy, pracujemy, ale jakby też wiesz, tak jak mówiłeś wcześniej, oprócz tego życia, które jest wpisane i zarejestrowane gdzieś w kwestiach medialnych, czyli telewizorów, radiów. Jest też życie prywatne, które nie zawsze układa się tak, jakby się chciało, ale wiesz, to są nasze głupie gadania tak naprawdę. Jest ciężko, wiesz, no ale jak każdemu, jak we wszystkim, jak ze wszystkim, po prostu trzeba się zawsze podnosić, jak się upada. Jest jedna jakaś taka droga normalna. Masz tak, jak my mamy radiowcy, nie mogę mówić za wszystkich, ale znam kilka takich osób, że kiedy zapala się nam ta czerwona lampka, która znaczy, że jesteśmy na antenie, mamy tę umiejętność, że wszystko, co dzieje się w nam w życiu, najlepsze i najgorsze, zostawiamy przez ten czas za sobą. No masz tak na scenie? No to musi tak być. musi tak być, bo to jest odrębna kwestia, nie? Choć wiesz, ja mam ten plus, że te piosenki są poniekąd w moim życiu. Więc tak naprawdę to życie cię nigdy nie opuszcza. No, choćby się chciało czasem. A powiedz, bo rozmawialiśmy przed chwilą z chłopakami z zespołu Camp, którzy mówią, że dla nich wyzwaniem, oni też piszą piosenki na nowy album, jest właśnie ta piosenkowość. To jest to, gdzie oni mają ustawiony punkt ciężkości, jeśli chodzi o wyzwanie. Jak napisać dobre, zgrabne piosenki? A u ciebie co? To rzeczywiście problemem jest to, że życie się brutalnie wdziera w proces twórczy i nie pozwala komfortowo tworzyć? Wiesz co, nie, właśnie życie jak brutalnie, to, wiesz, to tworzenie to jest życie tak naprawdę i wtedy to czuć, czy to jest szczere i prawdziwe. Jak to się udziela, bo wiesz, możemy siedzieć w studiu, szyć godzinami, taki bas, raką melodię, w ogóle wszystko takie i owakie, żeby było ładnie, zgrabnie i żeby ktoś to puścił, albo mieć to po prostu gdzieś i robić coś od serca, nie? Tylko, że no, czasem zrobisz super świetny numer, a czasem zrobisz jakiś gruz albo jakąś taką mędę, no, więc to z tym się trzeba liczyć też, no, bo to jest wszystko kwestią nastroju, no, kwestią jakby tego, co ci towarzyszy, nie od godziny, tylko załóżmy od tygodnia i wiesz, że to będzie jeszcze trwało przez długi czas, więc to jest taki stan trochę, wiesz, tworzenie. Twoje piosenki, to widać w komentarzach, w reakcjach ludzi, robią i dają im bardzo dużo. Czują, że nie są sami, czują, że ktoś śpiewa o tym, co oni przeżyli albo przeżywają. Zdarzyło ci się postawić sobie w procesie twórczym jakąś granicę, że to już jest zbyt osobiste, nie, albo zbyt nie, bolesne? Wiesz co, nigdy, bo tak naprawdę musiałbym się cofnąć, jeżeli coś miałbym robić dalej, a robię to tylko i wyłącznie szczerze. Jeżeli jest gruz, to jest gruz, więc nie będę, wiesz, szył wtedy, nie? Takich na siłę. Wiesz co, myślę, że są to, wiesz, takie trochę tematy, które nie każdy przeżył, nie każdy przeszedł, więc to jest też zrozumiałe, że jednym to wchodzi, innym nie wchodzi. Nie to kumają, nie to, tego nie kumają, ale to każdy tak ma, wiesz, czasem przychodzi do ciebie jakaś muza po 2 latach, słyszysz coś, a dopiero za 2 lata ci to... Ja też mam tak z różnymi numerami, piosenkami i zespołami. Ostatnio na przykład Makos mnie rozwalił tak bardzo, nie? Choć słyszałem pewien numer 2 lata temu i jakoś to mi tak, wiesz, przeszło bokiem, nie? Więc to jest, trzeba mieć taki po prostu moment na to, nie? Chodzi o jakąś dojrzałość, każdy gdzieś w swoim życiu przeżywa jakiś gruz. Czy jest lekki, czy jest ciężki, to przeżywa. Każdy to na jakiś swój sposób, chodzi o te przeżycia, o jakieś emocje, bo to nas buduje. Więc słabym jest takie, wiesz, śpiewanie o przysłowiowej... O niczym, to, tak, no, właśnie. Nie jest to przysłowie, ale no, myślę, że na potrzeby radia brzmi lepiej. Możemy wyciąć dół. A powiedz, ten czas, który minął od tych solowych koncertów, to obok rzeczy ciężkich, które się zdarzyły, tego solowego występu na Męskim, to mam na myśli, to były rzeczy, które się zdarzyły magiczne, jeśli chodzi o sprawy przynajmniej zawodowe, sceniczne. Nie chcę użyć słowa kariera, ono do ciebie nie pasuje. Ale faktycznie, ukazała się płyta, no i przede wszystkim okazało się, mówiąc kolokwialnie, co twoja muzyka robi ludziom. No, tak jakoś wyszło. No, ja bardzo jestem zadowolony z tego, że wiesz, że jest ta możliwość, że mogę wyjść na tą scenę, zaśpiewać i że gdzieś poniekąd to jest, moglibyśmy to nazwać zawód, bądź jakoś tam wykonywaną pracę, bo to jednak się wiąże z jakąś pracą. Trzeba tam cały, no, wiesz, szlak dojść do tej godziny koncertu, żeby ćwiczyć, próbować i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze jest to, co z tego możesz sama dla siebie wziąć. Że tak naprawdę zależy wszystko od tego, czy się otwiera drzwi, wchodzi tam w ten świat i potem się z niego wychodzi. To teraz też trzeba wyjść stamtąd. To dzisiaj kolejne spotkanie z tym światem o 19:00. Tak. To już za niedługo. Pozwolisz, że zamknie naszą rozmowę, piosenka, no już z twojej przeszłości, ale wrócimy do tego momentu i zagramy Zostań. To jest taki aktualny temat zawsze. Zawsze będzie. Myślę, teraz. Zawsze będzie, zawsze będzie ktoś, zawsze będzie jakiś słuchacz, który posłucha tej piosenki właśnie teraz i pomyśli, że to o nim. Kiwa głową, Cortez był moim gościem. Bardzo ci dziękuję. Cześć. zostań. Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Tez, zostań. Kiedy będzie wykonywał tę piosenkę, jest to opcja, że jej delikatny i nie najweselszy nastrój wpasuje się w aurę, która postanowiła nam lekko pogrozić palcem i nie wiem, może ktoś odpowiedzialny za pogodę słuchał mojej audycji Zachwytów nad Słońcem i postanowił nieco popsuć mi narrację w tym właśnie wydaniu audycji Myśliwiecka 357, ponieważ chwilowo jest deszczowo, ale kątem oka widzę, że to nie przeszkadza publiczności oklaskującej Miłosza i świetnie się na jego koncercie bawiącej. Kolejny utwór w dzisiejszej audycji to piosenka z dedykacją. Przed chwilą dowiedziałam się, jak lubi ją realizująca w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz. Wczoraj dowiedziałam się, jak lubi ją Piotr Stelmach, który mam nadzieję dołączy do mnie za chwilę i opowie o tym, co dzieje się na koncercie Męskiego Grania we Wrocławiu. No ja tutaj od siebie dodawać już nic nie muszę. Wiadomo, jak lubię zespół Fleetwood Mega, szczególnie te utwory, które są bliższe działce kompozytorskiej Stevie Phoenix i to jeden z nich. To płyta Tango in the Night, rok 1987. Płyta, która powstawała w czasach już niespecjalnie życzliwych, jeśli chodzi o relacje między muzykami Fleetwood Mac. One zresztą najczęściej były mocno skomplikowane, jeśli chodzi o nagrywanie kolejnych płyt i pracę nad nowymi utworami. Stevie Nicks, skupiona już wtedy na swojej karierze solowej, bardzo niechętnie przyjeżdżała na sesje nagraniowe, spędziła na nich kilkanaście zaledwie dni, a większość utworów nagrała w stanie niewskazującym na pełną formę wokalną i nie tylko, i wokale jej zostały skasowane, stąd też niewiele zostało tak naprawdę z tego, co w tak krótkim czasie, który poświęciła tym sesjom, zostało. No ale to, co udało się nagrać, to są rzeczy, które po latach wciąż brzmią wspaniale. I mówiłam o tym wczoraj w ofensywie, że przy okazji reedycji płyty Tango in the Night poznaliśmy też kilka skarbów, w tym kilka wersji wcześniej niepublikowanych, bo właśnie takich, wcześniejszych, pierwszych. I to jest jeden z wielkich przebojów z tej płyty, Seven Wonders we wcześniejszej swojej wersji. Seven wonders, I'll make a path to the rainbow's edge. I'll never No i myślę, że to jedna z tych piosenek, których przedstawiać nie trzeba, ale Seven Wonders Fleetwood Mac. Wczoraj o tym rozmawialiśmy podczas ofensywy. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Piotr Stelmach. Mam nadzieję, że wytrzymasz dzisiaj. Wszyscy w dobrych humorach, proszę Państwa, we Wrocławiu na Pergoli. Ale ja nie wiem, czy nie należy wyjaśnić tego, bo... Tak, uderzyłem się dwa razy w głowę w daszek. Trzy. Przy Annie. Daszek, który osłania nas od deszczu, nie widząc go do końca. Ale już jestem. Chciałem powiedzieć, że przed chwilą koncert Miłosza i gości specjalnych się zakończył. Jeśli chodzi o płytę pop, wykonali sporo utworów z tej właśnie płyty. I gościnny udział Kasi Nosowskiej, Darii Zawiałow, Tomka Organka. Znakomita wersja Perseidów z Piotrem Roguckim. Myślę sobie, tak obserwując te koncerty od Poznania, że mamy, no, już sporo przy drugim przystanku, ale tak naprawdę to początek tego przystanku, sporo materiału na płytę Męskie Granie 2017. Za chwilkę zacznie funkcjonować mała scena, czyli to miejsce, na którym też bardzo nam zależy, no a za chwilkę na dużej scenie Cortez. Myślę, że w poniedziałek przekaże więcej, znacznie więcej wrażeń i będą znakomite. No to jeszcze, panie redaktorze, jedno pytanie. Jest energia? Ależ absolutnie. Jest piękny deszcz, jest słońce, ale deszcz za chwilkę się skończy, będzie tylko i wyłącznie słonecznie, będzie dobra pogoda, damy radę. Tylko musisz uważać na siebie, bo nie wiem, kto cię zastąpi, kiedy ty tutaj jeszcze kilkakrotnie się tak... Daszek, uwaga, to wychodzę spod... O, o! Ostrożnie. Udało się. Proszę Państwa, przeżył, a to znaczy, że spotkamy się z Piotrem Stelmachem w poniedziałek w specjalnym wydaniu audycji w tonacji trójki. I z tego wszystkiego, z tych emocji jestem pogubiona. Czy to już jest czas, by żegnać się ostatnią piosenką? Wiesiu Szala pokazuje, że jeszcze nie. Zdaje się, że mam jeszcze 20 sekund. Zatem pożegnamy się utworem, który towarzyszył nam w ubiegłym tygodniu piękną, ciemną nocą tutaj ze sceny Męskiego Grania w Poznaniu, bo tam był ten pierwszy koncert trasy. Zapowiadaliśmy, jeszcze trochę tajemniczo, że jeśli spadnie jakiś deszcz, to będzie to tylko deszcz tych maleńkich, żółtych kwiatów. I trzymajmy się tego, że jedyny deszcz, jaki dzisiaj spadnie, to właśnie ten. Dziękujemy, do usłyszenia. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycham i kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pół.